că pe nimeni când ca cărdigam. Altă mă bută spun varta mă iolancam. De slabă muzicica, vonicica acorda. Slovenska vod mi navete ma priorvam. Te čak tam se vanje širi, nje musaj. Pozor pivo palinka, nje slobaj. Iška njem je nela manj, njem les hancu tkal nje val. Raže ranč, raže ranč. Elžbeta Čenkova, strapačka i renka. Сувенир ніха, ні гугуч праткавал. А музичка, кукучка, електромодуль 2. Блажейна сова з тим гетки, з тим гатярам. Те чак там, це вайне шир, не мусай. Позор пиво, палинка, не слопай. Чечерски кукучка и гнека лапознам. Хамарски телефон, Анечка Бистрица. Нем је та курвиње Гречкова Богоцка. Нем је та курвиње Гречкова Богоцка.